А за яке три домохне коліда, коліда, одна дома лісом бігче, коліда, коліда, друга дома. Частка третя. Архіп спаў доўга і смачна. Ноччу сніў нешта. Хто яго знае якое, але прачнуўшыся, нічагусенька не помніў. У хаце нікога не было, толькі чутна ў прыцемку за дзвярмі матка ляпала ў качарэжніку вілкамі. Блінамі пахла. Сонейка гуляла снапамі святла па настольніку і па старэнькіх абразах. У куце гарэла лампадка. На вуліцы чутна гаманілі, седзячы на бярвенні, старыя хлопцы. «Ага, сягоння ж свята», – успомніў Архіп, падцягнуўся і сеў. «Ці ўжо прачхнуўся? Паспаў бы ты, сынок, болей. З дарогі замарыўся», – гаварыла маці за сцяною. І так выспаўся, як пяньку прадаўшы, вясёла адгукнуўся Архіп і пачаў адзявацца. У галаве таўпесіліся думкі аб горадзе, таварышах, уроках. Кім падбаўлялася дзіваванне, што за здання ўчора было і якая чартаўня завялася ў новай хаце. На сэрцы было ўсё ж такі радасна і спакойна ад цёплыя вясковыя абставы. Ну і сібірнікі, расколы, на галаве пачынаюць хадзіць голасна і сурова, загаманіў нехта на вуліцы, падышоўшы да кучы мужчын. Архіп прыслухаўся. «А што?» «Чаго ты?» – запыталіся ў Сердзюка. «А што ж? Ну, ці можа гэта быць? 70 гадоў на свеце пражыў, а гэткая пракудная, ды й па праўдзе паскудная з'ява не бачыў. Вы тут вось і дзіцё, і нічога не ведаеце, а ў полі ноччу немаведама, што парабілі арыштанты нейкія. Янка, схадзі ў поле, пашукай барон сваіх. І ты, Самусь, і ты, Гаўрыла. А што, якое там ліхашча з баронамі? А такое, што нейкія шэльмы іх ноччу спалілі!» На вуліцы падняўся тлум, крык, гоман. Архіп уцяміў. Дык вунь там якое полымя шугала. Добрае зданнё. Тым часам матка накрыла на стол, палажыла бліны і паставіла скавараду з яечняю. Прынёс бацька паўбутэлечку – і хоць не хацелася грашыцца старым, а бедня яшчэ не адышла, але дзеля дарагога любага сына і яны селі снедаць. Пацякла бясконцая прыемная гутарка аб тым, аб сім і аба ўсім.